www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء اکرام, بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں, آج آپ کے اس شہر میں پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت مل رہی ہے اور یہ اجلاس جس موضوع پر منعقد ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے قیمتی گفتگو کی جا چکی ہے. اور خاص طور پر ہمارے کرم فرما یہاں کے مقامی علماء اکرام حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا ابو ظفر حسان صاحب ازہری زید مجدہما, ان حضرات نے آپ کے سامنے اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ مقامی علماء کرام انتہائی قابل قدر ہے. ہمارے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ جب کہیں تشریف لے جاتے تو لوگوں کو اس جانب ضرور متوجہ فرماتے تھے کہ مقامی علماء کی قدر کرو, کیونکہ یہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں, آپ کا مرجع ہے, آپ کے حقیقی رہنما اور رہبر ہیں. اور یہ امت جتنا زیادہ علماء دین سے مربوط رہے گی انشاءاللہ راہ حق پر قائم رہے گی. بہرحال ان حضرات کی محبت اور اکرام ضیف مہمان نوازی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس اجلاس میں اس ناکارہ کو بھی کچھ عرض کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے حسن ظن کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مرد دم تک دین پر استقامت عطا فرمائے اور دینی خدمت ہی میں زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائے. جمعیت علماء ہند کا ایک قدیم شعبہ ہے دینی تعلیمی بورڈ، اور اس کو آزادی سے پہلے اس وقت قائم کیا گیا تھا جب یہاں بعض علاقوں میں متشدد غیر مسلموں کی طرف سے شدھی تحریک چلائی گئی. شدھی تحریک کا موضوع یہ تھا کہ مسلمان جو دین سے دور ہیں، جاہل ہیں، ناواقف ہیں، ان کو جا کر یہ سمجھایا گیا کہ تمہارے آبا و اجداد وہ سب ہماری طرح تھے اور تمہیں حکومت کے بلبوتے پر مذہب بدلنے پر مجبور کیا گیا، اب تم واپس اپنے گھر آ جاؤ. یہ تحریک آزادی سے پہلے چلی اور خاص طور پر دلی کے اطراف میں ہریانہ، میوات، راجستھان اور آگرہ ہاتھرس کا علاقہ، ہماچل کا علاقہ اس سے متاثر ہوا. تو ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے اس چیلنج کا منصوبہ بند انداز میں مقابلہ کیا اور اسی موقع پر یہ ایک نظام بنایا گیا دینی تعلیمی بورڈ کا، اور جو علاقے شدی تحریک سے متاثر تھے وہاں جماعتیں بھیجی گئیں، علماء کے وفود بھیجے گئے اور ان آبادیوں میں مکاتب قائم کیے گئے. آج تک تقریباً 300 مقامات پر جمعیت علماء ہند کے صرفے پر مکاتب چل رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی ضروری تعلیم سے آگاہ کیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ برقرار. اس کے بعد جمعیت علماء ہند نے باقاعدہ مکاتب کے بچوں کے لیے ایک نصاب مقرر کیا ضروری دینی معلومات کے لیے، وہ بڑا مقبول ہوا. دینی تعلیم کا رسالہ اور اسی طرح تعلیم الاسلام، یہ ایسے رسالے ہیں کہ جو بچہ بچپن میں انہیں پڑھ لیتا ہے وہ کسی بھی ماحول میں رہے، بہرحال وہ دین پر قائم رہتا ہے اور الحاد و دہریت اور بد دینی کے جراثیم سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. دینی تعلیمی بورڈ اب اس کا دائرہ کافی وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ، اور اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. آپ خود اپنے اطراف میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے 10-12 سال پہلے ہمارے بچوں کے اسکول میں جانے کا گراف کیا تھا اور آج کیا ہے. آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھے، میری بچی پڑھے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور خاص طور پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتے ہیں وہ گراں قدر اسکولوں میں بچوں کو بچیوں کو پڑھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. اور زیادہ جس کے پاس وسعت ہوتی ہے وہ تو ایسے اسکولوں میں بچوں کو داخل کرتے ہیں جہاں ہاسٹل کا انتظام ہے اور چھوٹے بچے 4 سال کے 5 سال کے وہ پورے طور پر اسکولوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں. اور یہ اسکول چلانے والے کون لوگ ہیں؟ زیادہ تر معیاری اسکول سناتن دھرم اس کی جو مشنری ہے وہ چلاتی ہے، یا عیسائی مشنریاں چلاتی ہیں، یا آریہ سماجیوں کی تنظیمیں چلاتی ہیں. ان اسکولوں کا پورا ماحول غیر اسلامی ہے. بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے، جو نصاب، اس نصاب کے اندر شرکیہ باتیں عام ہیں. ہمارا جو بچہ اور ہماری جو بچی وہاں جاتی ہے یا بچہ جاتا ہے، اگر اس کی گھر پر یا گھر سے باہر دینی تعلیم کا انتظام نہ ہو تو میرے بھائیوں اس کے ایمان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. ہمارے ہاں مراد آباد کا قصہ ہے. ایک صاحب نے خود مجھ سے بتلایا کہ ان کی بچی ایک مشن اسکول میں پڑھتی تھی، عیسائیوں کے اسکول میں، جو وہاں شہر کا بڑا مانا اور بڑا ہی مشہور اسکول ہے. تو وہاں جو صبح کو پریڈ ہوتی ہے اس میں میم یہ کہلوانے لگی بچوں سے اور بچیوں سے، یوں کہو مائی فادر از یسوع، فادر ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بطور معبود کے استعمال ہوتا ہے. تو جو بچے ناواقف تھے انہوں نے تو کہہ دیا جو وہ کہلا رہی، مگر یہ بچی ایک ڈاکٹر صاحب کی تھی جو دیندار ڈاکٹر ہیں، ان کا نام ہے علاء الدین. اس بچی نے اس میم کے جواب میں یہ کہا کہ نوٹ مائی فادر از ڈاکٹر علاء الدین. جیسے ہی اس بچی نے یہ کہا فوراً میں اسے ہٹا کے الگ لے گئی کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو. یہ اس بچی نے جواب کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے گھر کے اندر تربیت ہو رہی ہے, اس کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے, اس کو بتلایا جا رہا ہے کہ ہمارا رب کون ہے, ہمارا معبود کون ہے, ہمارا رسول کون ہے, ہمارے دینی بنیادی عقائد کیا ہیں. وہ بچی کھڑی ہو گئی. لیکن جن بچوں کا ایسا ماحول نہیں تھا وہ اسی ماحول میں رم جاتے ہیں. بڑے شہروں کے اندر غیروں کے ساتھ ہمارے بچے بھی جاتے ہیں, وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں, وہ ان غیر بچوں کے ساتھ کس طرح کے ماحول میں وقت گزار کر متاثر ہو رہے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں. ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ رکشے والا ہمارے بچے کو لے جاتا تھا اسکول, اس میں اور بچے بھی تھے, ہمارا بچہ بھی تھا. ایک دن رکشے والا نہیں آیا, کوئی عذر رہا, اسکول کا وقت ہونے لگا تو یہ اسکوٹر سے اسے لے کے چلے. راستے میں ایک مندر پڑا اور اس مندر کے پاس جیسے ہی ان کا اسکوٹر پہنچا, اس بچے نے جو ان کے آگے کھڑا ہوا تھا اسکوٹر پر مندر کی طرف دونوں ہاتھ جوڑے, جیسے کہ دیگر بچے جوڑتے ہیں پیروں کو. یہ تو پریشان اور بے چین ہو گئے کہ یہ کیا بات, کہا ہم تو روزانہ یہاں سے جب گزرتے ہیں سب بچے کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز شرک ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ مورتیاں بھی قابل تعظیم ہیں, ان کو اس طرح سے سلام کیا جاتا ہے. ہمارے اسکولوں کے نصاب میں جو مواد پڑھایا جا رہا ہے زیادہ تر دیو مالائی کہانیوں پر مشتمل ہے. ابھی بھی بعض سرکاری کتابوں میں یہ قصہ لکھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سورج اور ہوا میں, سوریہ دیوتا اور ہوا میں مقابلہ ہو گیا, بحث ہو گئی کس میں طاقت زیادہ ہے. تو سامنے ایک آدمی گزر رہا تھا, دونوں نے کہا کہ جو اس کے کپڑے اتروا دے اسی میں طاقت زیادہ ہے. کہ چلو ٹھیک ہے. پہلا نمبر آیا ہوا کا کہ تم کپڑے اترواؤ. اب ہوا چل رہی ہے, آندھی چل رہی ہے, آگے سے پیچھے سے جتنی چل رہی ہے اتنے کپڑا لپیٹے جا رہا ہے. ساری کوشش کر لی ہوا نے, اس سے کپڑے نہیں اترے. کیونکہ ہوا کا معاملہ ایسا ہی ہے, جب بھی ہوا چلے گی لوگ لپیٹے. اب نمبر آیا, اسی کتاب میں لکھا ہے, میں نے خود پڑھا, نمبر آیا سوریہ دیوتا کا, وہ بھی اس میں ایسے ہی بنا ہوا ہے مورتی کی شکل. اس نے جو ہیٹنگ کرنی شروع کی ہے, ہیٹنگ کرنی شروع کی, پہلے اس نے رومال اتارا, پھر اس نے اوپر کا قمیص اتاری ہے, اور پھر اس نے بنیان تک اتار دیا کہ دیکھو ہم جیت گئے. بچہ ایک خالی ذہن کا, ابھی حضرت فرما رہے تھے بچے کا ذہن بالکل خالی ہے, جب وہ یہ پڑھے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی یا نہیں آئے گی بتاؤ, کہ بھائی سورج طاقتور ہے اور سورج جو ہے وہ پوجے جانے کے لائق ہے. سوریہ دیوتا ان کے ہاں باقاعدہ ایک معبود کے درجے میں, تو یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں, ورنہ تو صورتحال انتہائی تشویشناک. آج ہمیں اس کی جو فکر ہے کہ مسجد شاندار بن جائے, عیدگاہ شاندار بن جائے, مدرسوں کی عمارتیں شاندار بن جائیں, لیکن اگر ان بچوں کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی گئی تو مسجدوں کی عمارتیں رہ جائیں گی, نمازی نہیں رہیں گے. آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہمارے کہنے کا منشا یہ ہے کہ آپ اسکول میں نہ پڑھائیں, کالج میں نہ پڑھائیں, ضرور پڑھائیے, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن دین کی قیمت پر مت پڑھائیے. ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا دین, اس کا مذہب, اس کا ایمان. آج گھروں کا ماحول کیا ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو ٹیلی ویژن ہے, سوتے سوتے بھی ٹیلی ویژن ہے, اور اب تو ٹیلی ویژن کا معاملہ بھی نہیں رہا, ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, انٹرنیٹ ہے. ماں باپ کو فرصت نہیں ہے بچوں پر محنت کرنے کی. اب اگر ان بچوں کو مکتب میں نہ بھیجا گیا اور مکتب کا نظام قائم نہیں کیا گیا تو بتائیے ان کا دین ایمان کیسے محفوظ رہے. آج اتنے مدارس کہتے ہیں ہو گئے, لیکن بڑی تعداد ایسی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے نوجوانوں کی, کہ سب کچھ پڑھے ہوئے ہیں, نہیں پڑھا تو انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, پریشان ہیں, روزی سے پریشان ہیں, فلا پریشانی ہے. ارے بھائی فلا سورت پڑھ لو قرآن پاک کی, سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں تھیں, وفات سے پہلے کچھ لوگوں نے ان سے کہا حضرت ان بچیوں کے لیے آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے ان کے لیے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ یہ کبھی پریشان نہیں رہیں گی. کیا انتظام کر دیا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جو آدمی روزانہ شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھا کرے پابندی کے ساتھ تو کبھی بھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوگا. روزی ملے گی, انتظام ہوگا, اسباب ملیں گے, ذرائع حاصل ہوں گے. تو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی پریشان ہو, کاروبار نہیں چل رہا, مغرب کے بعد عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھو. تو منہ دیکھتا ہے آدمی, کیوں بھائی؟ کہ جی بیوی پڑھ لی, بیوی پڑھی ہوئی ہے. اچھا کسی مولانا صاحب سے پڑھوا دیں گے لگ. تو ہم کہتے ہیں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں کے پڑھوانے سے یہ ہوگا, یہ تو خود ہی پڑھنا پڑے گا. دوسروں کے پڑھوانے کا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے اسے بلایا کہ بھائی پڑھا کرو, اور وہ بجائے آپ کے اپنے لیے پڑھ لے تب کیا کرو گے؟ بلایا آپ نے, پڑھ لیا اپنے لیے, اور میں تو یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھایا تو ان کا تو جو نقصان ہے وہ ہے ہی, ہمارا اور آپ کا یہ نقصان ہے کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب کا پیٹنٹ انتظام نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر اولاد پڑھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ جب بھی اپنے لیے پڑھے گی اپنے والدین کے لیے بھی پڑھے گی, اور اگر قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہے تو کرائے کے پڑھوانے والوں کو بلا دیں. ہمارے ہاں ایک پارٹی چلتی تھی, اس کا نام تھا چائے ڈھکن پارٹی. روزانہ فجر کے بعد 5-10 آدمی پارے اٹھائے ہوئے چلے جا رہے ہیں, فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا, اور وہ کیا بیٹھے اور اپنا گن گن کیا, وہ ختم. قرآن لا بھائی چائے لے کے آؤ, چلو ختم. گھر والا بڑا خوش کہ ابا کو پورا قرآن پڑھ کے بھجوا دیا, اور یہ پتہ نہیں چلا کہ عوض میں جو قرآن پڑھا جائے تو انہیں خود ہی نہیں ملتا تو سپلائی کہاں سے ہو. بھائی آدمی کے پاس خود ہو جبھی تو سپلائی ہو. اور پھر یہ کہ جب عوض کے بدلے میں ہیں تو جلد بازی میں ٹپا مار مار کے پڑھے ہیں, ورقہ پلٹ پلٹ کے کہ جلدی سے پڑھ کے ختم. تو تم تو بڑا خوش ہو رہے ہو کہ پڑھ لیا پڑھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے واقعی پڑھ بھی لیا لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے ابا کو بھیج دیا, بلایا تم نے. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا. یہ تو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. تو اگر ہم نے ان بچوں کی دین کی ایمان کی فکر نہیں کی, میرے بھائیوں دنیا کے اندر بھی نقصان ہے, آخرت کے اندر بھی نقصان. آج ہر آدمی اس بارے میں فکر مند ہے کہ میرے بچے کا اچھا مکان ہو, میرے بچے کا اچھا کاروبار ہو, میرے بچے کی اچھی ملازمت ملے. ضرور کرو, کوئی منع نہیں کرتا. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی کہ اپنے بچوں کو فقہ فقیر چھوڑ کے مت جاؤ, ان کے لیے انتظام کرو. آپ نے فرمایا فرض صدقات کے اور واجب صدقات کے بعد سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے بچوں کو خرچ کرے. تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی. آپ کے وارثین, آپ کے بچے خوشحال رہیں, اچھی زندگی گزاریں, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن اگر ان کا دین ایمان سلامت نہیں ہے تو آخرت میں جو انہیں بھگتنا پڑے گا اور ہمیں جو جواب دینا پڑے گا اس کے بارے میں آج فکر کرنی ہے, اس کے بارے میں آج سوچنا ہے کیسے انتظام. ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس دنیا سے زیادہ اگلی زندگی کی فکر کرو, یہاں کی پریشانی سے بچنے سے زیادہ آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کے بارے میں سوچو, اپنے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی, اپنی نسلوں کے بارے میں. اسی بات کو قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیا گیا. تمام ایمان والوں سے خطاب ہے يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اے ایمان والو خود بھی بچاؤ اپنے بچوں کو بھی بچاؤ ایسی آگ سے. وقودها الناس والحجارة, اس آگ کو جلانے کے لیے ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں, کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ انسانوں کو اس میں جلایا جائے گا اس کی آگ کو دہکانے کے لیے, پتھروں سے اس کی آگ کو دہکایا جائے گا, وہ جہنم کی آگ. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے جو خدا نہ کرے اگر پھیل جائے تو بستیوں کی بستیاں جلا دے, یہ آگ جہنم کی آگ کا 69واں حصہ ہے. 70 حصے کرو تو ایک حصہ ہے, 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے. فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کو دہکایا گیا 1000 سال تک جس سے وہ سرخ ہو گئی, بالکل سرخ ہو کے دہکنے لگی, پھر 1000 سال تک دہکایا گیا جس سے وہ سفید ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو رنگ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا پھر 1000 سال تک دہکایا گیا جس سے وہ سیاہ ہو گئی اور اسی حالت میں آج دہک رہی اور دہکتی رہی. تو اپنے کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی نسلوں کو اس آگ سے بچانا ہے, یہ سب سے بڑی شفقت ہے ان کے ساتھ, سب سے بڑی ان کے ساتھ خیر خواہی ہے. فرمایا علیہا ملائکت غلاظ شداد, اس جہنم پر فرشتے داروغہ مقرر ہیں, بڑے زبردست طاقت والے اور بڑی ہی ترش رو صفات والے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جہنمی لوگ ان پر غالب آ جائیں, یا نعوذ باللہ جہنمیوں سے ان کی کوئی سیٹنگ ہو جائے, دے دلا کے باہر آ جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ در شروع بھی ہیں اور سخت بھی ہیں, طاقتور بھی ہیں, کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا. اور لا یعصون اللہ ما امرهم, اللہ تعالی کی طرف سے انہیں جو آرڈر ہوتا ہے اس کی وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے, ان کے اندر یہ صفت ہی نہیں رکھی اللہ تعالی. ویفعلون ما یؤمرون, جو بھی حکم ملتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. یہ ایسی آیت ہے جو ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے. ہر گھر میں بچے پائے جاتے ہیں, اللہ تعالی سبھی کو صاحب اولاد بنائے اور نیک اولاد نصیب فرمائے. ان بچوں کی نگرانی یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے, ان کی تربیت ہو, ان کو ادب سکھلائیں, سلیقہ سکھلائیں, دینی آداب سکھلائیں, ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. اس سلسلے میں یہ پروگرام چلائے جا رہے ہیں, دینی تعلیمی بیداری مہم, کہ ہر آدمی اپنا فرض سمجھ کر کے اس کام کو انجام دے کہ ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی ضروری دینی تعلیم سے ہرگز محروم نہیں رہے گی. ہم یہ ارادہ کر لیں, ٹھیک ہے. حافظ آپ بنائیں اس سے آگے, سبحان اللہ, بہت اچھی بات. حافظ سے اور آگے بڑھائیں, عالم دین بنائیں, مفتی بنائے یہ اور سعادت کی بات ہے، لیکن اگر اس کا موقع نہیں ہے تو آپ بچے کو ضروری دینی تعلیم، جس سے پتہ چل جائے پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز کے مسائل، زکات کے مسائل، ایمانیات جن پر ہمارے ایمان کا مدار ہے، ہر بچے کو پتہ رہنا چاہیے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، ہر چہار جانب سے ضلالت اور گمراہی کا سیل رواں ہے جو بہتا چلا آ رہا ہے۔ اس سیل رواں پر بند لگانے کی واحد شکل یہ ہے کہ بچپن ہی سے اس بچے کا مزاج دینی بنایا جائے، اور جا بجا مکاتب قائم ہو۔ ایک گھنٹہ آپ نے صبح کو اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے آنے کے بعد، جیسے آپ اپنے گھر کی ضروریات کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ان بچوں بچیوں کے ایمان کے بارے میں فکر کریں۔ بغیر اس تربیت کے اور بغیر اس تعلیم کے ان کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہر مسجد کے ساتھ، مسجد سے اگر ضرورت کوئی نہ ہو تو الگ جگہ پر مکاتب کا قیام مقامی علماء کی نگرانی میں ضرور ہونا چاہیے۔ اور ابھی حضرت مفتی محمد حذیفہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری تحریک یہ ہے، قرآن صحیح پڑھو، ضروری دینی معلومات حاصل کرو، چاہے کسی بھی نصاب کے ذریعے ہو، کوئی نصاب کی بھی پابندی نہیں۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ ہم اس بات کا تہیا کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری نسلوں کا کوئی بھی فرق ضروری دینی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، کیوں بھائی ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نے بھی اب تک قرآن نہ پڑھا ہو، ہم میں سے کسی نے نہیں رہ گیا، کوئی موقع نہیں ملا، تو ابھی بھی دروازہ بند نہیں ہے۔ دس منٹ، پندرہ منٹ کسی اچھے پڑھنے والے سے آپ وقت لے کر کے پڑھیے۔ ہمارے ہاں ایک آدمی تھے، 60 سال کی عمر میں انہوں نے مکتب میں قرآن پڑھا، روزانہ وقت نکل کر کے 10-15 منٹ آتے اور انہوں نے ناظرہ پورا کیا۔ ایسے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر نوجوان ہو گیا، بڑی عمر کا ہو گیا، اس کے لیے مکاتب والے تعلیم بالغان کا نظم کریں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اس کام پر لگایا جائے۔ بلکہ آبادیوں میں مقامی جمعیت کی طرف سے سروے کرایا جائے، کتنے بچے ہیں ہمارے محلے میں، کتنی بچیاں ہیں، کتنے اسکول جا رہے ہیں، کتنے مکتب جا رہے ہیں، دینی تعلیم بورڈ کی طرف سے ایک اس کا فارم بنایا گیا ہے، سروے کا فارم، وہ حاصل کیا جا سکتا ہے دفتر سے۔ اور پھر اندازہ لگائیے کہ ان بچوں کے لیے کتنے مکاتب کی ہمیں ضرورت ہے، کتنے مدرسین کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کام آگے نہ بڑھے اور اس میں ترقی نہ ہو۔ اسی سلسلے کو مزید وسعت دینے کے لیے آئندہ یکم تا 10 اپریل پورے ملک میں دینی تعلیمی بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ ہر ہر محلے، ہر ہر گلی، ہر ہر شہر، ہر ہر گاؤں میں ہمارے کارکنان، ائمہ کرام، علماء عظام، جیسا جس کا موقع ہو وہ اس بات کو چلائے کہ بھئی کوئی بچہ ہمارا دین سے محروم نہ رہے۔ اس کا کسی مسلک سے تعلق نہیں، اس کا کسی فرقے سے تعلق نہیں، آپ اپنے حساب سے پڑھائیے، لیکن بچہ دین پڑھے، فرائض سے اس کی واقفیت ہو، ایمانیات سے اس کا تعلق ہو، اور ایسا ایمان اس کی گھٹی میں ڈال دیا جائے کہ وہ کسی بھی مرحلے پر غیروں کی سازش کا شکار نہ ہو. یہ ہمارا اس وقت کا بہت بڑا فرض ہے. اس میں اگر کوتاہی ہوگی تو ہم آنے والی نسلوں کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. ماشاءاللہ آپ حضرات نے اس موضوع پر اس پروگرام کا انعقاد کیا اور بڑی تعداد میں آپ حضرات تشریف لائے. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ہاتھ اٹھا کر اس بات کا تہیا کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر بچے بچی کو دین ضرور سکھلائیں. اللہ تعالی ہم سب کی نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی وفا کے فیصلے فرمائے اور اپنے رضا اور خوشنودی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کی دعا کرے.